ברום ברום. שפת הקיימה שנייה, שיר בקוואי ומסע פרידו. ברום ומסע, שיר אדירו שסתוביש. שיר אדו בגיע כבר, מטרה נדסיה דספסיטו. ובמוס הקונטרל, פאול בירו שתבינו. Caballo loco que jamás tu suerte era. No tenía que perder una vez. Tuvo patas de oro. Un beso amigo el mar por un culo. Ya se fue. Fuerte y bronco como él. Decía despacito, nos vamos a encontrar. A volver a ese camino, a correr hasta volar. Suma con mi amigo a ser mi silla en el más allá. Caballo loco que jamás tu suerte era. No tenía que perder. Su amigo el más broncudo ya se fue. Ya se fue. Pero renace en un potrillo que se ve. Negro fuerte y bronco.